तुर्क अव्वल छठी सदी ईस्वी में रोशनास होते हैं। ये एक खाना बदोश कौम थी जो मशरकी एशिया और वस्त एशिया में घूमती फिरती थी और वक्तन फवक्तन मगरबी एशिया और मशरकी यूरोप की आबादियों पर हमला अवर होकर उन्हें वीरान कर देती थी। छठी सदी ईस्वी में उसने एक जबरदस्त सल्तनत कायम कर ली जो मंगोलिया और चीन की शुमाली सरहद से लेकर बहरे अस्वद तक फैली हुई थी। उस सल्तनत के बानी का नाम चीनी तारीखों में तोमेन और तुर्की किताबों में बोमेन दर्ज है। तोमेन 552 ईस्वी में मर गया। उसके भाई ने जिसका नाम इस्तामी था मगरिब में फतोहात हासिल की। दोनों भाई अलग अलग हुकूमतों पर हुक्मरान थे। अहले चीन उन हुकूमतों को शुमाली तुर्की सल्तनत और मगरबी तुर्कों की सल्तनत कहते थे। पहली सदी हिजरी यानी 7वीं सदी ईस्वी में इन दोनों हुकूमतों को सल्तनत चीन की इताअत कबूल करनी पड़ी, लेकिन 63 हिजरी 682 ईस्वी में शुमाली तुर्कों ने चीन की फरमा नरवाई से आजाद होकर अपनी साबिक खुद इख्तियारी फिर हासिल कर ली। कतबात और खान जो मंगोलिया के दरियाए ओरखान के नाम से मंसूब हैं और तुर्की जुबान की कदीम तरीन यादगार हैं, तुर्कों की इसी शुमाली सल्तनत से ताल्लुक रखते हैं। यह सल्तनत 126 हिजरी तक कायम रही। मगरबी तुर्कों में तुर्गेश का कबीला सबसे ज्यादा मुमताज था। उसके सरदारों ने पहली हिजरी यानी 7वीं सदी ईस्वी के आखिर में खाकान का लकब इख्तियार कर लिया था, लेकिन 121 हिजरी में अरबों ने नसर बिन सयार की क़ियादत में तुर्गेश की हुकूमत का खात्मा कर दिया। तुर्क इस्लाम में तुर्कों और अरबों के ताल्लुकात पहली सदी हिजरी में वलीद अव्वल अहद खिलाफत से शुरू हुए। उसी अहद में कतीबा बिन मुस्लिम ने पकयज, बुखारा, समरकंद, ख्वारिज्म, फरगाना, शाश, ताशकंद और काशीगर के तुर्की इलाके फतेह करके वहां इस्लामी हुकूमत कायम की, लेकिन इन फतोहात का असर तुर्कों के कबूल इस्लाम पर बहुत कम पड़ा और वो बदस्तूर बुतपरस्ती करते रहे। अलबत्त समरकंद में कतीबा की बुत शिकनी ने बुतपरस्ती का खात्मा भी कर दिया। जब कतीबा वहां पहुंचा तो उसे बहुत से बुतखाने नजर आए जिनकी निस्बत आमतौर पर यकीन किया जाता था कि उनके साथ बेअदबी करने वाला फौरन हिलाक हो जाएगा। कतीबा ने उन बुतखानों में आग लगा दी मगर उस पर कुछ आंच न आई। ये देखकर बुतपरस्तों ने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुख्तसर अहद खिलाफत 101 हिजरी बमुताबिक 717 ईस्वी में इशाअत इस्लाम की खास तौर पर कोशिश की तो मिनजुमला और मुमालिक के उन्होंने मावराउन नहर के तुर्क बादशाहों को भी इस्लाम की दावत दी और उनमें से बाज इस्लाम लाए। फिर अब्दुल्लाह बिन मामर यशकरी को दावत इस्लाम के लिए मावराउन नहर भेजा और वहां के बाद कबीले मुसलमान हो गए। उसके बाद खलीफा हश्याम के अहदे खिलाफत में 105 हिजरी से 125 हिजरी तक अबू सईदा की तबलीग से मावराउन नहर के लोग कसरत से इस्लाम में दाखिल हुए। समरकंद और बुखारा वगैरह से जो तुर्किस्तान के इलाके थे जिजिया और खराज की रकमें बैतुल माल में आती थी। खराज के सिलसिले में तुर्किस्तान से लौंडियां और गुलाम भी भेजे जाते थे जो रफ्ता रफ्ता इस्लाम कबूल करने लगे। फिर मुतसिम बिल्लाह की खिलाफत 218 हिजरी से 227 हिजरी तक तुर्कों में इस्लाम की इशाअत आमतौर पर ना हो सकी। सबसे पहले खलीफा मंसूर ने तुर्कों को फौज में भर्ती करना शुरू किया, लेकिन उसके अहद में तुर्कों की जमात बहुत कलील थी और फौज और हुकूमत में सिर्फ अरबों और ईरानियों का इख्तदार था। हारून रशीद के जमाने खिलाफत में अहले अरब और अहले रूस के दरमियान जो हरीफाना कश्मकश पैदा हुई उसने अमीन के जवाल के साथ अरबों की कुव्वत का भी खात्मा कर दिया और मामून के अहद में जिसकी माँ ईरानी नस्ल थी ईरानियों का जोर बहुत बढ़ गया। उसके बाद जब मुतसिम खलीफा हुआ तो उसने ईरानियों के इख्तदार से खाइफ होकर तुर्कों से मदद हासिल करनी चाही और चूंकि उसकी माँ तुर्क थी इसलिए तबन उसे तुर्कों की जानिब ज्यादा मैलान भी था। चुनांचे उसने हजारों तुर्क गुलाम खरीद कर उन्हें इस्लामी तालीम और फौजी तरबियत दी और अब फौज में तुर्कों की तादाद और कुव्वत तेजी के साथ बढ़ने लगी। गिबन लिखता है कि मुतसिम ने जो इस खतरनाक मिसाल का सबसे पहला बानी है 50,000 से ज्यादा तुर्कों को दारुल खिलाफत में लाकर आबाद किया। उसने उनके लिए तला का रेशमी लिबास तजवीज किया और जर्रीन तबके वर्दी में शामिल किए जिसकी वजह से तुर्की दस्ते दूसरी फौजों से मुमताज मालूम होते थे। ہر سال ہزاروں ترک غلام پایتخت میں لائے جاتے تھے. ان میں سے کچھ محافظ شاہی دستے میں شامل کیے جاتے تھے اور باقی فوج میں بھرتی ہوتے تھے. جو اپنی قابلیت میں زیادہ ممتاز ہوتے تھے وہ فوجوں کے سپہ سالار مقرر کیے جاتے. جوں جوں ترکوں کی قوت فوج میں بڑھتی گئی، عربی دستے کم ہوتے گئے. ترکوں کو چونکہ خلیفہ کی خاص سرپرستی حاصل تھی، اس لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور بغداد کی سڑکوں پر بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے تھے، جس سے اکثر عورتیں اور بچے ٹکرا کر زخمی ہو جاتے اور بعض اوقات مر بھی جاتے تھے. اس لیے بغداد کے باشندے ان کے مظالم سے بہت جلد عاجز آ گئے. جب معتصم کے پاس ان کی شکایتیں کثرت سے پہنچنے لگیں تو اس نے فیصلہ کیا کہ ترکوں کے لیے بغداد سے باہر ایک چھاونی بنائی جائے. اس غرض کے لیے اس نے سامراہ کا مقام پسند کیا جو بغداد سے تقریباً 60 میل پر واقع تھا. یہ مقام اس کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے اس کا نام بدل کر سرمن رائے، جس نے دیکھا خوش ہوا، رکھ دیا. فوجی بارکوں کے علاوہ خلیفہ اور وزرا کے لیے بھی عالیشان محل تیار کیے گئے. اور چونکہ معتصم نے بغداد کا قیام ترک کر کے اپنی ترک سپاہ کے ساتھ سامرا میں رہنا شروع کر دیا تھا، اس لیے ریایا کے ہر طبقے کے لوگ اسی نئے شہر میں آ کر آباد ہونے لگے اور تھوڑے ہی دنوں میں سامرا ایک نہایت پر رونق شہر بن گیا. وہ 221 ہجری سے لے کر 279 ہجری تک، بمطابق 894 عیسوی تک، 7 خلفائے عباسیہ کا دارالسلطنت رہا. جب سلطان معتمد تخت پر بیٹھا تو اس نے سامرا کو چھوڑ کر پھر بغداد کو پایا تخت بنایا. سلطان معتصم کی ترک نوازی کی وجہ سے رفتہ رفتہ ترکی شہزادے اور امرا بھی ترکستان سے آ کر سامرا میں آباد ہونے لگے، جن میں بعض بت پرست اور بعض آتش پرست تھے اور بعض مسلمان ہو گئے تھے. دارالخلافت میں رہنے کے بعد غیر مسلم ترکوں میں بھی اسلام پھیلنے لگا اور اس تعلق سے ماوراء النہر کے ترکوں میں جو اپنے وطن میں مقیم تھے اسلام کی اشاعت ہونے لگی. ترک سرداروں کے اسلام قبول کر لینے سے ان کے جرگے اور قبیلے بھی مسلمان ہو گئے تھے. 4 صدی ہجری یعنی 10 صدی عیسوی میں ترک بطور خاطر بکثرت اسلام میں داخل ہو گئے. 349 ہجری بمطابق 920 عیسوی میں 200,000 ترک گھرانے یعنی خیمے مسلمان ہوئے. ابن اثیر کا بیان ہے کہ ماوراء النہر کی ایک ترکی قوم کے 10,000 گھرانے جو بلاساغون اور کاشیغر کے نواح میں اسلامی علاقوں پر دھاوے مارا کرتے تھے، دسمبر 1044 عیسوی میں اسلام لائے. خلیفہ معتصم کے بعد ترکوں کا اقتدار فوج و حکومت میں روز بروز بڑھتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خلیفہ بغداد کا ازل و نسب تمام تر انہی کے ہاتھ میں آ گیا. نہ صرف تخت بلکہ خلیفہ کی زندگی بھی انہی کے رحم و کرم پر تھی. انہوں نے متعدد خلیفہ کو ذلیل کر کے تخت سے اتارا اور بعضوں کو قتل بھی کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ دولت عباسیہ کا زوال سلطنت کے ہر حصے میں نمایاں ہونے لگا. مختلف صوبوں کے گورنروں نے پایا تخت سے آزاد ہو کر اپنی اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں. مثلا ایرانی گورنروں نے خراسان میں، فارس میں سفاریا، ماوراء النہر میں سامانیا، آذربائیجان میں ساجیا اور جرجان میں زیاریا کی جداگانہ حکومتیں قائم کر لیں. اس طرح ترکوں نے مصر میں تولونیا، ترکستان میں ایلکیا، پھر مصر میں اقدیشیا اور افغانستان وہین میں دولت غزنویہ کی بنیادیں ڈالی. یہ تمام حکومتیں 3 صدی کے وسط سے 4 صدی ہجری کے وسط تک قائم ہو گئیں. 5 صدی ہجری یعنی 11 صدی عیسوی میں ترکوں کے ہی ایک گروہ نے خراسان میں دولت سلجوقیہ کا بنیاد رکھا. آلِ سلجوق، آلِ سلجوق کا مورث اعلی دقاق تھا جو کاشیغر کے ترکی قبائل کا ایک رئیس تھا. سلجوق جس کے نام سے یہ خاندان مشہور ہے اسی کا لڑکا تھا. سلجوق اپنے غیر مسلم ترک فرما نروان کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی مملکت میں چلا آیا اور یہاں وہ اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بخارا کے قریب مقام جند میں قیام پذیر ہو گیا تھا. اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کر کے اپنی قوت بہت بڑھا لی. سلجوق نے اپنی وفات کے وقت 3 لڑکے چھوڑے، ارسلان، میکائل اور موسیٰ. دولت سلجوقیہ کے وارث میکائل کے 3 لڑکے ہوئے، پیغو تغرل بیگ، چغرو بیگ، لیکن سلطنت کی فرما نروائی تغرل بیگ کو ملی جس نے اپنے زور قوت کا سکہ گرد و پیش کے ملکوں پر بٹھا دیا. محمود غزنوی نے سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف ہو کر ان سے جنگ شروع کر دی، لیکن چند عارضی فتوحات کے بعد اس کو اور اس کے لڑکے مسعود کو شکستیں اٹھانی پڑی اور آل سلجوق تمام خراسان پر قابض ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے جرجان، طبرستان اور خوارزم پر بھی قبضہ کر لیا، اور پھر طغرل بیگ نے اصغان، تبریز اور خلوان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا. یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد میں ترکوں اور آل بویا کی باہمی اختلافات میں سخت بدامنی پھیلا رکھی تھی. خلیفہ معتصم کے بعد دولت عباسیہ پر روز بروز ترکوں کا تسلط بڑھتا گیا، لیکن چوتھی صدی ہجری سے آل بویا نے اپنا اقتدار خلافت بغداد پر قائم کرنا شروع کر دیا، جس سے ترکوں کی قوت پر اثر پڑنے لگا. ان حریفوں کی کشمکش نے تمام سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا اور بغداد کی حالت خصوصیت کے ساتھ بد سے بدتر ہونے لگی. مجبور ہو کر ترک سرداروں نے اور خلیفہ قائم بھی امر اللہ نے طغرل بیگ کو اس فتنے کے فرد کرنے کے لیے طلب کیا گیا. چنانچہ طغرل بیگ نے رمضان 447 ہجری میں بمطابق دسمبر 1055 عیسوی میں بغداد میں داخل ہوا اور ملک رحیم کو گرفتار کر کے دولت آل بویا کا خاتمہ کر دیا. اب بغداد میں آل سلجوق کا اثر قائم ہو گیا. خلیفہ نے سلطان شرق و غرب کے خطاب سے طغرل بیگ کی عزت افزائی کی. اس کے بعد طغرل بیگ نے عراق، موصل اور دیار بکر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا. پھر الپ ارسلان کے دور حکومت میں ایشیائی کوچک اور شام بھی فتح ہو گیا اور ملک شاہ نے 485 عیسوی 1092 عیسوی میں عدن اور یمن پر بھی قبضہ کر لیا. اس طرح سے پانچویں صدی سے ساتویں صدی ہجری تک خلیفہ بغداد کے ایشیا مقبوضات کا بیشتر حصہ آل سلجوق کے زیر نگیں آ گیا. سلجوق خاندان کا بانی سلیمان بن قلتمش تھا. قلتمش طغرل بیگ کے سرداروں میں تھا، لیکن بعد میں اس نے الپ ارسلان کے خلاف بغاوت کر کے خود مختاری حاصل کر لی اور بالآخر 455 ہجری میں رے کے قریب جنگ میں مارا گیا. اس کا بیٹا سلیمان قسمت آزمائی کے لیے ایشیائی کوچک میں چلا آیا اور 470 ہجری میں نائسیا پر، جو بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور شہر تھا، اس پر قبضہ کر کے اسے اپنا پایا تخت بنا لیا اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی. 477 ہجری بمطابق 1084 عیسوی میں اس نے انطاکیہ کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا، لیکن پہلی جنگ صلیبی میں سلاجقہ روم کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا. 490 ہجری میں نائسیا ان کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا اور اسی کے ساتھ ایشیائی کوچک کے مغربی حصے میں بھی ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اس علاقے پر بازنطینیوں کا قبضہ ہو گیا. اب صرف ایشیائی کوچک کا اندرونی حصہ ان کے پاس رہ گیا تھا، لیکن وہاں بھی دانش مندیوں سے مقابلہ تھا. غرض چھٹی صدی ہجری کے اوائل میں سلاجقہ روم کی حالت بہت نازک نظر آتی تھی، لیکن مسعود بن قلیج ارسلان نے اس گرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا اور قومیہ کو پایا تخت بنا کر ایک مضبوط حکومت قائم کی. اس کے جانشین قلیج ارسلان ثانی نے اپنی فتوحات سے سلطنت میں اضافہ کیا اور دانش مندیوں کو مغلوب کر کے انہیں اپنا محکوم بنا لیا. 578 ہجری میں خلیج ارسلان ثانی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا چھوٹا بیٹا غیاث الدین کا خسرو اول تخت نشین ہوا. اس نے بازنطینیوں سے جنگ کر کے انطاکیہ کے بندرگاہ پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اس کے جانشین عز الدین کیکاوس اول نے سنوب کو بھی فتح کر لیا. عز الدین اور اس کے بعد علاؤالدین کیقباد کا دور حکومت شان و شکوہ کے لحاظ سے سلاجقہ روم کی تاریخ میں اپنا نظیر نہیں رکھتا، لیکن اس کے بعد غیاث الدین کا خسرو ثانی کے عہد سے سلطنت کا زوال شروع ہو گیا جو پھر نہ رکا. اس دوران میں تاتاری طوفان ایشیائی کوچک کے سرحد تک پہنچ چکا تھا اور ارض روم اور سرحدی قلعوں پر تاتاریوں کا قبضہ ہو گیا تھا. آخرکار 641 ہجری بمطابق 1243 عیسوی میں کوزاواغ کی جنگ نے دولت سلجوقیہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور آل سلجوق کی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. صلح کے بعد تاتاری چلے گئے، لیکن 643 ہجری میں خسرو ثانی کی وفات پر جب اس کے تینوں لڑکوں کی مشترکہ حکومت کی وجہ سے سلطنت میں بدنظمی پیدا ہوئی تو تاتاریوں نے پھر حملے شروع کر دیے. اس درمیان میں ایک لڑکا مر گیا اور تخت کے دعوے دار باقیہ دو لڑکے عز الدین اور رکن الدین رہ گئے. ہلاکو خان نے سلطنت کو ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا. مغربی صوبے عز الدین اور مشرقی رکن الدین کو دیے، لیکن حکومت دراصل تاتاریوں کی تھی اور سلاطین سلجوق کا ازل و نسب بھی انہی کے ہاتھوں میں تھا. تاتاریوں کے تشدد سے عاجز آ کر عمرائے سلطنت نے اہل مصر سے مدد کی درخواست کی اور مصریوں نے ایشیائی کوچک میں تاتاریوں کو شکست دے کر بھگا دیا. لیکن ان کی واپسی کے بعد تاتاریوں نے پوری طرح انتقام لیا اور دولت سلجوقیہ کے رہے سہے اقتدار کو بھی خاک میں ملا دیا. سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد عمرا نے مختلف صوبوں میں خود مختار حکومتیں قائم کر لی. ان میں بنو کرمان اور بنو اشرف اپنی قوت و اثر کے اعتبار سے زیادہ ممتاز تھا. تاتاریوں نے بارہا ان خود سر امیروں کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر عارضی شکستوں کے بعد یہ اپنا اقتدار پھر قائم کر لیتے تھے اور ساتویں صدی ہجری میں تاتاریوں کے زوال پر انہوں نے مستقل حکومتیں قائم کر لی. چنانچہ دولت سلجوقیہ کے خاتمے کے قریب ایشیائی کوچک میں سارت خان، خروسی، ایڈین، حمید، کرمانیا، کرمیان، قسطمونی اور منتشا کی خود سر حکومتیں قائم ہو چکی تھیں. ارتغرل ساتویں صدی ہجری یعنی تیرہویں صدی عیسوی کی ابتدا میں شاہان خوارزم کی قوت اوج شباب پر تھی. وہ ایران و خراسان اور شام و عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنت کو فتح کر لینا چاہتے تھے. لیکن عین اس وقت جب وہ اس حوصلے کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے، چنگیز خانی طوفان اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا. اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی قبائل جنوب کی طرف بھاگے. ان میں بعض ایران اور شام میں پہنچے اور وہاں ساتویں اور آٹھویں صدی ہجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا اور ترکمانی مشہور ہوئے، اور بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلاطین مملوک سے ماریکا آرا ہوئے جو خود ترکیوں نسل تھے، لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی اور وہاں سے واپس ہو کر وہ ایشیائی کوچک میں سلجوقیوں سے آ ملے. انہی ترکی قبائل میں جو چنگیز خان کے حملوں کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے تھے، اور طغرل کا قبیلہ بھی تھا. یہ قبیلہ ترکان اوغوز کے قبیلے کا ایک جزو تھا جو ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ اثناء راہ میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا. قبیلے کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دوندار کے ساتھ ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہو سکے اور سلطان علاء الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے. پہلا ماریکا، یہ جماعت جو صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایا تخت قونیہ کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل کو دو فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں. وہ کسی فریق سے ناواقف تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری قوی ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستے کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے آگے بڑھا اور اس جانبازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا. فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بروقت مدد کی تھی وہ سلطان علاء الدین سلجوق کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا. ارطغرل کے اس کارنامے کے سلے میں سلطان علاء الدین نے اسے سعود کا زرخیز علاقہ جو دریائے سخاریہ کی بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا جاگیر میں ادا کیا اور سعود کا شہر بھی اسے دے دیا. اس علاقے میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے جو خراسان اور آرمینیا سے آئے تھے بدوبش اختیار کی. علاء الدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سپہ دار بھی مقرر کیا. چونکہ ارطغرل کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اس لیے بازنطینی قلعے داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی. ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبائل ایشیائی کوچک میں پہلے سے آباد تھے اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے، اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے. اس طرح اس کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا. سلطان علاؤالدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا. لیکن ایشیائی کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلافات اور عمرہ کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی. اگرچہ قونیہ میں سلجوقیوں کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا. ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے. اس طرح سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا. ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاؤالدین کو بجائے تشویش کے ایک گنا اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات دیے. چنانچہ جب نبی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل نے علاؤالدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی، تو سلطان نے اس کے سلے میں اس کے شہر کو بھی اس کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطان بھی صدر سلطانی رکھا. نیز ارطغرل کو اپنے مقدمت الجیش کا سپہ سالار مقرر کیا. اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، مثلاً خراجہ حصار، بلیجیک اور اینینی وغیرہ. لیکن سلطانوی کے اکثر حصوں پر خودسر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد عثمان کو متتون جنگ کرنی پڑی. ہلال سلطان علاؤالدین کے علم کا نشان تھا، ارطغرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے. 627 ہجری بمطابق 1288 عیسوی میں ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سغود کے قریب دفن ہوا.